78 Ali'den. Biz bir gün Bakü'l Gargat kabristanına bir cenaze için gitmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyorduk. Onun elinde bir asa vardı. Asası ile yere vurup yere bazı şeyler çizdi, çizdi. Sonra başını kaldırdı ve dedi ki: "Biliyor musunuz, sizden hiçbir kimse yoktur ki onun cennette mi cehennemdeki yeri takdir ve tespit edilmiş olmasın. Yani hepsi bir kitapta yazılı." Bunun üzerine sahabeden bir tanesi: "Ya Resulullah, öyleyse amel ve ibadetleri bırakıp Cenab-ı Hakk'ın takdirine dayanmayalım mı?" dedi. Aleyhissalatü Vesselam: "Hayır, çalışın ve amelleri bırakıp kadere dayanmayın. Çünkü herkes ne için yaratıldıysa o iş için kendisine kolaylık sağlanmış olur. Ama kim Allah yolunda malını verir, Allah'tan korkar ve o güzel kelimeyi La ilahe illallah sözünü tasdik eder ise muhakkak biz onu Allah'ın rızasına uygun en kolay yola muvafık kılarız. Fakat kim cimrilik eder, Allah hakkını ödemez, Allah'ın yardımına ihtiyaç duymaz, kendisini müstahni sayar ve en güzel sözü tevhid kelimesini inkar ederse biz de onu en şiddetli cehenneme götürücü yola hazırlarız." buyurmuştur. 79 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır vardır. Sana menfaati olan şeylere düşkün ol. Allah'tan yardım dile ve faydalı şeyleri iste. Allah'tan yardım dilemek hususunda gevşeklik etme. Eğer hoşlanmadığın bir şey sana isabet ederse, "Bu iş başıma gelmezdi. Keşke böyle yapmasaydım." deme. "Allah böyle takdir buyurdu ve dilediğini yapar." de. Çünkü lev, keşke şeytanın işine yol açar buyurmuştur. Evet. Sesim geliyor değil mi? 80 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Adem ile Musa münakaşa ettiler. Musa Adem'e: "Ya Adem, sen insanlığın atasısın. İşlediğin günahla bizi zarara soktun ve cennetten çıkarttın." dedi. Adem de ona: "Ya Musa, Allah insanlar içinden seni seçip kelamını sana vermedi mi? Senin için Tevrat'ı vermedi mi? Allah'ın beni yaratmadan 40 yıl önce hakkımda takdir buyurmuş olduğu bir şeyle bir günah üzerinde sen beni mi kınıyorsun?" dedi. Böylece Adem Musa'yı yendi. Böylece Adem Musa'yı yendi. Böylece Adem Musa'yı delille yendi buyurmuştur. Allah razı olsun. 81 Ali'den. Aleyhissalatü Vesselam: "Kul şu dört şeye inanmadıkça İman etmiş olmaz. Allah'ın birliğine, varlığına, ortağının olmadığına, şüphesiz benim Allah'ın Resulü olduğuma, öldükten sonra dirilmeye ve kadere" buyurmuştur. Evet, bu da iman esasları. 82 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü Vesselam Ensardan erginlik çağına ermeyen bir erkek çocuğun cenazesine davet edildi. Ben de "Ya Resulullah, ne mutlu buna. Hiçbir kötülük günah işlemeden, günah işleme çağına girmeden cennet kuşlarından bir kuş oldu, uçtu." dedim. Aleyhissalatü Vesselam: "Ya Ayşe, şu söylediğin sözden başka bir şey, yani susman senin için daha hayırlı. Öyle deme. Şüphesiz Allah cenneti yaratmış, cennet için ehil yaratmış. Onların babalarının bellerindeyken cenneti yaratmış. Cehennem için de bazı insanlar yaratmış. Onları babaların bellerindeyken cehennem yaratmıştır. Yani kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu Allah'tan başka kimse ne yapmaz? Bilmez. Aleykümselam ve rahmetullah. 83 Ebu Hureyre'den Kureyş kabilesine mensup müşrikler gelip aleyhissalatü vesselam ile kader konusunda mücadeleye giriştiler. Müşrikler kaderi inkar ediyorlardı. Bu hadise üzerine şu iki ayet indi. O günkü mücrimler yüzleri üzerine cehennem ateşi içinde sürüklenecek ve onlara tadın cehennemin şiddetli dokunuşunu denecektir. Şüphesiz her şeyi bir kader ile yarattık. Kamer 48 ve 49. 84 Ebu Muleyke'den Ayşe annemize giderek kader konusunda ona bir şeyler sorduk. Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselam'dan işittim buyurdu. Kim kader meselesine ait az bir konuşma bile yaparsa ahiret günü bu konuşmasından sorumlu tutulur. Ve kim bu konuda hiç konuşmaz ise niçin konuşmadı diye sorguya çekilmez buyurdu. 85 şu ayıptan, o da babasından. Ashab-ı kiramdan kader meselesini tartışırken aleyhissalatü vesselam onların yanına aniden geldi. Tartıştıklarını anlayınca öfkesinden mübarek yüzünde nar tanesi yarılmış gibi kıpkırmızı oldu. Biraz sonra dedi ki bununla mı emrolundunuz? Bunun için mi yaratıldınız? Kur'an'ın bir kısım ayetlerini diğer bir kısım ayetlerle mi vuruşturuyorsunuz? Sizden önceki ümmetler ancak bu tip lüzumsuz tartışmalar ile helak oldular. Evet. 86 Abdullah İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam İslam dininde hastalığın kendisinden bulaşması yoktur. Kuşlarda uğursuzluk, baykuş ve ukiyin ötmesi veya evin damına konmasında da uğursuzluk yoktur. Bir Arabi ayağa kalkarak ya Resulullah sen hastalığın bulaşması yoktur diyorsun ama uyuz olan bir devenin deve sürüsünün tümünü uyuz ettiğini görmedin mi? Buna ne dersin? Aleyhissalatü vesselam işte o onların uyuz edilmesi kaderdir. Yoksa kim ilk defa deveyi uyuz etti buyurdu. Evet. 87 Şabi'den Adi bin Hatem Küfe'ye geldiği zaman Küfe halkından bir grubun yanına vardık ve ona aleyhissalatü vesselam'dan işittiğim hadisleri bize naklet dedik. Kendisi aleyhissalatü vesselam bana ey Hatimoğlu Adi Müslüman ol ki selamete eresin buyurdu. Ben ona İslam nedir dedim. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim şüphesiz Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmen ve kaderin hayrına, şerrine, tatlısına, acısına tümüyle iman etmendir buyurmuştur. 88 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kalbin durumu bomboş arazide rüzgarların döndürdüğü kuşun yeleğin haline benzer buyurdu. La ilahe illallah. Öyle değil mi kardeşlerim? Bomboş, dümdüz arazide çeşitli yönlerden esen rüzgar kuşu nasıl evirip çevirirse demek ki kalp de böyle olursa her tarafa döner. Allah kalbimizi İslam'da sabit kılsın. 89 Cabir'den Ensar'dan bir adam aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Ya Resulullah, benim bir cariyem var. Ben ondan azil ediyorum. Bu hareketim caiz mi diye sordu. Aleyhissalatü vesselam, cariyen için takdir edilmiş olan şey çocuk kendisine gelecektir dedi. Bundan bir süre sonra Ensari aleyhissalatü vesselam'a geldi. O cariyem hamile oldu dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, bir nefis için takdir edilmiş olan şey mutlaka olur. Yani azil İslam'da kapı önüne boşaltma manasına gelir. Caizdir, haram değildir. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sen ne yaparsan yap, Allah takdir etmiş bir nefsi gönderecekse bu muhakkak olur diyor. Allah hakkımızda hayırlısını versin. 90 Sevban'dan aleyhissalatü vesselam, bir yani hayır ve iyilik ihsandan başka bir şey ömrü artırmaz. Ve duadan başka bir şey de kaderi geri döndürmez. Şüphesiz adam işlediği günah yüzünden de rızkından mahrum kalınır. Evet. Demek ki hayır ve iyilik ömrün artmasına sebep olur. Ama bu da kader. Demek ki dua da kaderin önüne geçiyor. Ama bu da kader. Demek ki adam işlediği günah yüzünden rızkından mahrum oluyor. Demek ki bu da kader. 91 Suraka bin Cüşüm'den ben aleyhissalatü vesselama dedim ki ya Resulullah, amel kaderleri çizen kalemin yazdığı mukadderatın cümlesinden mi? Artık kalem onun işini tamamlamış, kurumuş. Yoksa amel için geçmişte bir kader oluşu bahis konusu olmayıp kişinin istikbalde takınacağı tavra göre mi tahakkuk eder? Aleyhissalatü vesselam, amel kader ile tespit edilmiş olan mukadderattan olup kalemin yazıp koruduğu hususlar içindedir. Herkes ne için yaratıldıysa ona müyesser kılınır. 92 Cabir'den aleyhissalatü vesselam, bu ümmetin mecusileri Allah'ın kaderlerini tekzip edenlerdir. Hastalanırlarsa onları ziyaret etmeyin. Ölürlerse cenazelerinde bulunmayın ve onlara rastlarsanız onlara selam vermeyin. Ne demek istiyor kardeşlerim? Demek ki kaderi inkar eden kafir olur. Artık İslam'la bağı olmadığı için ona İslam'ı muamelede ne yapılmazmış? Yapılmazmış. Allah hepimize mağfiret etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın. 93 Abdullah'dan aleyhissalatü vesselam, dikkat edin. Kendisini halil edindiğimi sanan her halinin halilliğinden beriyim. Ben bir halil ittihaz etmiş olsaydım Ebu Bekir'i dost edinirdim. Hakikatte sizin arkadaşınız Allah'ın dostudur. Aleyhissalatü vesselam kendini kastetmiştir. 94 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir'in malı bana yaradığı kadar hiçbir mal bana yararlı olmadı. Ebu Hureyre dedi ki, Ebu Bekir ağladı ve dedi ki, ya Resulullah, ben ve malım yalnız senindir. Ben ve malım yalnız senindir ya Resulullah. 95 Ali'den aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir ve Ömer nebiler ve resullerden başka önde gelen ve sonra gelen tüm cennetliklerin saçları ağarmaya başlayanların seyitleri, efendileridir. Ya Ali, hayatta oldukları müddetçe onlara, Ebu Bekir'e ve Ömer'e bunu haber verme buyurdu. 96 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz, gök ufuklarının birisinde doğan yıldız yerdeki insanlar tarafından aradaki mesafe uzaklığı dolayısıyla güçlükle görülebildiği gibi Cennete yüksek derecelere kavuşanları da kendilerinden aşağı mertebelerde bulunanlar aralarındaki mesafe farkı itibariyle zor görebilirler. Şüphesiz Ebu Bekir ve Ömer'de de o yüce mertebelere kavuşanlardandır. Hem de daha yükseklerdirler. Allah onlardan razı olsun. 97 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz ben aranızda ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bunun için benden sonra şu iki zata uyun. Ebu Bekir ve Ömer'e işaret etmiştir. 98 İbn Ebu Müneyke'den, o da İbn Abbas'tan, Ömer bin Hattab vefat edince naaşı teneşir tahtası üzerine konup henüz kaldırılmadığı zaman halk onun etrafında toplanıp dua ettiler ve rahmet diliyorlardı. Onu iyilikle anıyor, rahmetle yad ediyorlardı. Ben de bu cemaat içindeydim. Bu esnada birisi beni sıkıştırıp omuzumu tutmakla dikkatimi çekti. Ona doğru dönünce bir de baktım ki Ali. Ömer'e rahmet okuduktan sonra şöyle dedi. Ya Ömer, ben Allah'ın huzuruna senin işlediğin amel gibi bir amel ile çıkmaktan çok hoşlanırım. Senden başka ameline bu kadar imrendiğim kimseyi bulamadım. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın muhakkak seni iki dostumla Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir'le beraber kılacağını kuvvetle ümit ederdim. Çünkü ben gerçekten çok defa Aleyhisselatü Vesselam'dan ben Ebu Bekir ve Ömer'le gittim, ben Ebu Bekir ve Ömer'le girdim, ben Ebu Bekir ve Ömer ile çıktım dediğini işitirdim. Bunun için ben Allah'ın seni Ravza-i Mutahhara'ya gömülmekle veya kutsal alemde iki dostunla beraber bulunacağını kuvvetle ümit ederdim. Aleykümselam ve rahmetullah. 99 Abdullah İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir ara Ebu Bekir ve Ömer arasında olduğu halde çıkıp geldi. Biz ahiret günü böylece dirileceğiz buyurdu. 100 Ebu Cüheyfe'den Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir ve Ömer nebiler ve resullerden başka evvelin ve ahirin, öncekiler ve sonrakiler tüm cennetliklerin kuhulünün efendileridir. 101 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulullah, insanların içinde sana en sevimli olan hangisidir dediklerinde Ayşe'nin babası dedi. En sevimli olanı kimdir? Ayşe'dir. Erkekler içinde Ayşe'nin babası buyurdu. 102 Abdullah bin Şakik'ten, ben Ayşe annemize ashab-ı kiramdan en çok hangisi Aleyhisselatü Vesselam'a daha sevimli diye sordum. Ayşe annemiz Ebu Bekir'di dedi. Sonra dedim Ömer'di dedi. Sonra hangisi dedim? Sonra Ebu Ubeyde dedi. 103 İbn Abbas'tan, Ömer Müslümanlığı kabul edince Cibril inerek, ya Muhammed, gök ehli Ömer'in Müslüman oluşu dolayısıyla müjdeleştiler dedi. 104 Ubey'den Aleyhisselatü Vesselam, Hakk'ın musafaha ettiği, tokalaştığı ve selam verdiği ilk adam Ömer'dir. Hakk'ın elinden tutup cennete koyduğu ilk kişi de odur buyurmuştur. 105 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım İslamiyet'i Hattab oğlu Ömer'in Müslümanlığıyla aziz kıl diye dua etmiştir. 106 Abdullah bin Selim'den, o da Ali'den naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir, Ebu Bekir'den sonra da insanların en hayırlısı Ömer'dir. 107 Ebu Hureyre'den, biz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde oturuyor idik. O bize şöyle dedi. Ben bir ara uyurken kendimi cennette gördüm. O esnada bir kadın bir köşkün yanında abdest alıyordu. Ben orada bulunanlara bu köşk kimin için yapılmıştır diye sordum. Kadın Ömer İbni Hattab için dedi. Buraya girip bakmak istedim fakat Ömer'in kıskançlığını hatırladım da hemen geri döndüm. Ömer sevincinden ağladı. Ya Resulullah, babam anam sana feda olsun. Sana karşı mı kıskançlık edeceğim dedi. 108 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Allahu Teala hakkı Ömer'in dili üzerine koydu. Onun diliyle icra kıldı. Ömer hak ile hükmeder. Allah onlardan razı olsun. 109 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennette her peygamberin bir arkadaşı olur. Orada benim arkadaşım da Osman bin Affan'dır buyurmuştur. 110 Ebu Hureyre'de Aleyhisselatü Vesselam mescidin kapısı yanında Osman'a rastladı. Ya Osman, bu Cibril'dir. Kızım Rukiye'nin mihri misliyle ve onun yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere Allah'ın kızım Ümmü Gülsüm'ün nikahını sana kıydığını bana haber verdi buyurdu. 111 Ka'b bin Ucra'dan Aleyhisselatü Vesselam meydana gelecek bir fitneyi zikretti ve pek yakın bir zamanda olacağını bildirdi. O sırada ridası ile başı örtülü bir adam oradan geçti. Aleyhisselatü Vesselam da bu adam o fitne günü hidayet, doğru yol üzerine olacaktır buyurdu. Ben hemen yerimden sıçradım ve Osman orada geçmekte olan adam iki pazısından tuttum. Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkıp bu adam mı dedim. Aleyhisselatü Vesselam işte bu adamları buyurdu. 112 Numan'dan Aleyhisselatü Vesselam ya Osman eğer Allah sana bir gün bu halifelik işi verir de münafıklar Allah'ın sana giydirdiği halifelik gömleğini soymaya kalkışırlarsa sakın sen o gömleği soyma, halifelikten çekilme buyurdu. Bu sözü 3 defa tekrarladı. 113 Kays bin Ebu Hazım'dan Ayşe annemiz Aleyhisselatü Vesselam son hastalığında bize hitaben ashabının bazısının yanımda bulunmasına sevinirim buyurdu. Biz ona senin için Ebu Bekir'i çağıralım mı dedik. O bizim bu sözümüz üzerine sustu. Bu kere biz ona Ömer'i senin için çağıralım mı dedik. O yine sustu. Senin için Osman'ı çağıralım mı dedik. Evet buyurdu. Biraz sonra Osman geldi. Aleyhisselatü Vesselam onunla yalnız kaldı. Özel görüştü. Artık Resul-i Ekrem onunla konuşmaya devam ediyordu. Osman'ın yüzü de gittikçe değişiyordu. Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam bana bir ahit söyledi. İşte ben buna dönücüyüm dedi ve gitti. 114 Zir bin Hubeyş'ten Ali bin Ebu Talip şöyle rivayet etmiştir. Gerçekten müminden başkasının beni sevmeyeceğine ve münafıktan başkasının bana buğz etmeyeceğine Ümmü Peygamber bana kesin bir ahit ve talimat verdi buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. 115 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ya Ali bana nispeten sen Musa'ya oranla Harun mevkinde olmaya razı olmaz mısın? 116 Bera bin Azib'den biz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifa etmiş olduğu hac seferinde beraber yola çıktık. O yolun bir semtinde konakladı da cemaatle namaz kılma emrini verdi. Daha sonra Ali'nin elini tuttu ve ashabına ashabım ben müminlere kendi nefislerinden evla değil miyim dedi. Oradakiler, ya Resulullah evet. Aleyhissalatü vesselam, ey ashabım ben her mümine kendi nefsinden evla değil miyim? Sahabe evet dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Ali'nin elinden tutarak, işte bu Ali, beni seven herkesin mahbubudur. Allah'ım onu seven kimseleri sev, ona buğz edenlere sen de buğz et dedi. 117 Ali'den Hayber günü kalemin fethi uzayınca aleyhissalatü vesselam haber göndererek beni huzuruna çağırdı. Halbuki Hayber'in fethi için hazırlanıldığında benim gözlerim çok ağrıyordu. Ben ya Resulullah gerçekten gözüm fena ağrıyor dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam gözüme tükürdü. Sonra Allah'ım sıcaklığı ve soğukluğu ondan izale et diye dua etti. Ali diyor ki artık ben o günden sonra ne sıcaklık ne de soğukluk duymadım dedi. Evet. 118 aleyhissalatü vesselam'dan Abdullah bin Ömer aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinden seyitlerindendir. Babaları olan Ali de ikisinden daha hayırlıdır. 119 Hubşi bin Cenade'den aleyhissalatü vesselam Ali bana bağlıdır. Ben de ona bağlıyım. Ali'den başka hiç kimse benim yerime eda edemez. 120 Abbad bin Abdullah'tan Ali bin Ebu Talip şöyle demiştir. Ben Allah'ın kuluyum. Onun aleyhissalatü vesselamın kardeşiyim. Sıddık-ı Ekber de benim. Benden sonra kezzap, çok yalancı adamdan başka hiç kimse bunu Sıddık-ı Ekber olduğunu söylemez. Halktan 7 yıl önce namaz kıldım buyurmuştur. 121 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan aleyhissalatü vesselam ben kimin mahbubu isem Ali de onun mahbubudur. Ya Ali senin bana bağlılığın Harun'un Musa'ya bağlılığı mesabesindedir. Şu farkla ki benden sonra peygamber yoktur. Bugün sancağı öyle bir adama vereceğim ki Allah'ı ve onun Resulünü sever. 122 Cabir'den Kurayza günü aleyhissalatü vesselam bize beni Kurayza'nın durumu hakkında kim haber getirir diye sordu. Zübeyir ben ya Resulullah dedi. Sonra aleyhissalatü vesselam bize beni Kurayza hakkında kim haber getirir dedi. Zübeyir ben diye cevap verdi. Bu soru ve cevap 3 defa tekrar edildi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam her peygamberin bir havarisi vardır. Şüphesiz benim havarim de Zübeyir'dir buyurdu. 123 Zübeyir bin Avvam'dan andolsun ki aleyhissalatü vesselam Uhud savaşının olduğu gün benim için babasını ve anasını beraber andı buyurmuştur. Babam anam sana kurban olsun at buyurmuştur. 124 Ayşe annemizden ya Urve baban Zübeyir ve baban Ebu Bekir yaralandıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlardır. 125 Cabir'den Talha bir ara aleyhissalatü vesselamın yanından geçtikten sonra aleyhissalatü vesselam Talha yeryüzünde yürüyen bir şehittir buyurmuştur. Kim yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmaktan hoşlanırsa Talha bin Ubeydullah'a baksın demiştir. 126 Muaviye bin Ebu Sufyan'dan aleyhissalatü vesselam Talha bin Ubeydullah'a baktı, sonra ona işaret ederek bu adam Allah yolunda şehit oluncaya kadar dövüşeceğine dair adağını ödeyenlerdendir buyurdu. 127-128 aynı. 129 Ali'den. Aleyhissalatü vesselamın Sa'd bin Ebu Vakkas'dan başka hiç kimse için babasını ve anasını topladığını, babam anam sana feda olsun dediğini görmedim. Fakat Uhud savaşının vuku bulduğu gün Aleyhissalatü vesselamına ey Sa'd düşmana ok at, babam ve anam sana feda olsun buyurdu. 130 yine aynı. 131 Kays bin Ebu Hazim'den kendisi Sa'd bin Ebu Vakkas'tan şöyle söylediğini işitmiştir. Ben Allah yolunda ok atmış olan Arap mücahitlerin gerçekten birincisiyim. 132 Said bin el-Müseyyep'ten Sa'd bin Ebu Vakkas ben Müslüman olduğum gün hiç kimse Müslüman olmadı. Ben Müslümanların üçte biri olarak bir hafta durdum buyurmuştur. 133 Said bin Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam Aşere-i Mübeşşire'nin 10.'suydu. Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha bin Ubeydullah cennettedir. Zübeyir cennettedir. Sa'd bin Ebu Vakkas cennettedir. Ve Abdurrahman bin Avf cennettedir. Ravi diyor ki Said bin Zeyd'e 9. zat kimdir diye sordum. O da 9. benim diye cevap verdi. 134 Said bin Zeyd'den ben Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu işittim. Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla Hira Dağı'nda bulunduğu sırada dağ deprendi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam dağa hitaben usludur ey Hira. Çünkü senin üstünde ancak peygamber, sıddık ve şehit bulunuyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam onları şöyle saydı. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd İbni Ebu Avf ve Said bin Zeyd radıyallahu anh. 135 Huzeyfe bin Yemen'den Aleyhisselatü Vesselam Necran ehline buyurdu ki ben hakkıyla güvenilen ve itimata layık bir adamı sizlere göndereceğim. Bu söz üzerine sahabeler bu yüce emniyete kimin mazhar olacağını anlamak için intizar etmeye başladılar. Biraz sonra Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ı onlara gönderdi. Allah onlardan razı olsun. 136 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı göstererek işte bu adam İslam ümmetinin eminidir buyurmuştur. Allah ondaki ahlakı bize de nasip etsin. 137 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam eğer ashabım ile istişare etmeksin bir kimseyi kendime halife seçseydim İbni Ümmü Abdi seçerdim buyurmuştur. 138 Abdullah bin Mesud'dan Ebu Bekir ile Ömer kendisini Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyruğu ile müjdelediler. Kim yeni indiği gibi Kur'an'ı okumaya heves ederse İbni Ümmü Abd'ın kıraati üzerine okusun. 139 Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam ey Abdullah ben seni men edinceye kadar müsaade almadan odamın kapısının örtüsünü kaldırabilir ve sırrımı işitebilirsin. 140 Abbas bin Abdülmuttalip'ten Kureyş'ten olan herhangi bir grup kendi aralarında konuşurken biz onlara rastladık. Biz onların yanına varınca konuşmalarını kestiler. Biz bu durumu Aleyhisselatü Vesselam'a anlattık. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam birbirleriyle konuşuyorlar da benim ehli beytimden bir adamı görünce konuşmalarını kesen kavimlerin bu durumu nedir? Allah'a yemin ederim ki Allah için ve bana yakınlıkları için onları ehli beytimi sevmedikçe kişinin kalbine iman girmez buyurdu. 141 Abdullah bin Amr'da Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Allah İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindiği gibi beni de dost edindi. Bu sebeple kıyamet günü cennette benim yerim ile İbrahim'in yeri karşı karşıyadır. Abbas da aramızda olup iki hal arasında bir mümindir. 142 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hasan'ı çok sever ve şöyle dua ederdi. Allah'ım gerçekten ben bunu seviyorum. Bunu sen de sev ve bunu seveni de sev. Ve sonra onu bağrına bastı. Yani torunu Hasan'ı. 143 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Hasan ve Hüseyin'i seven kimse şüphesiz beni sevmiş olur. Ve onlara buğz eden kimse şüphesiz bana buğz etmiş olur buyurdu. 144 Said bin Ebu Raşid'den Ya'la bin Murre kendileri bir cemaat halindeyken Aleyhisselatü Vesselam ile davet edildikleri bir yemeğe giderken sokakta oynayan Hüseyin ile aniden karşılaştılar. Aleyhisselatü Vesselam beraberindeki cemaatin önüne geçti ve iki kolunu açtı. Hüseyin'i yakalamak istedi. Çocuk ise yakalanmamak için oraya buraya kaçıyordu. Aleyhisselatü Vesselam çocukla gülüşerek onu kovalıyordu. Nihayet onu yakaladı. Sonra bir elini çocuğun çenesinin altına, diğer bir elini onun ensesine koydu. Bunun akabinde onu öptü ve şöyle dedi. Hüseyin benden bir parçadır. Ben de Hüseyin'denim. Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sevsin. Hüseyin'i torunlardan bir torundur diye sevip okşayıp bırakmıştır. Allah onlardan razı olsun. 145 Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'e hitaben şöyle buyurdu. Sizler barış halinde bulunduğunuz kimseyle ben de barış halinde olurum. Ve harp halinde bulunduğunuz kimseyle ben de harp halinde olurum buyurmuştur. 146 Ali bin Ebu Talip'ten ben Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken Ammar bin Yasir huzura çıkmak için izin istedi. Aleyhisselatü Vesselam Ammar'a izin veriniz. O tayyip güzel olan ve mutayyip daha da güzelleştirendir. Merhaba ya Ammar dedi. 147 Hani bin Hani'den Ammar Ali'nin yanına girdi. Ali tayyip aslında güzel olan ve mutayyip daha güzelleştirene merhaba. Ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Ammar kemiklerinin uçlarına kadar bütün vücudu iman ile doldurulmuştur buyurdu. Allah'ım onun imanını bizlere de nasip et. 148 Ayşe annemizden Ammar kendisine arz olunan iki şeyden daima en doğrusunu seçmiştir. 149 Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Allah dört kişiyi fazla sevmemi emretti ve onları sevdiğini bana haber verdi. Ya Resulullah bu dört zat kimdir dedi. Aleyhisselatü Vesselam Ali onlardandır. Aleyhisselatü Vesselam bu cümleyi üç defa tekrarladı ve Ebu Zer Gıfari, Selman-ı Farisi ve Miktat bin Esvet'tir buyurdu. Allah hepsinden razı olsun. 150 Abdullah İbni Mesud'dan Müslüman olduğunu ilk açıklayan şu yedi zat idi. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir, Ammar, anası Sümeyye, Suhayb, Bilal-ı Habeşi ve Miktat bin El-Esved. Allah onlardan razı olsun. Müşriklerin bunlara karşı takındığı tavıra gelince Aleyhisselatü Vesselam'ı amcası Ebu Talib'in himayesiyle müşriklerden korudu. Ebu Bekir'i de kavminin nüfuzuyla korudu. Fakat diğer Müslümanlar ise müşrikler onları yakaladı. Demirden mamul gömlekler giydirip vücutlarının yağları eritilmek suretiyle tazip edip onları Mekke'nin kızgın güneşi altına yatırdılar. İslamiyet'ten döndürmek için sürdürdükleri bu azaplara dayanamayan bu Müslümanların hepsi müşriklerin isteğini zahiren kabullendiler. Fakat Bilal müstesna. O zahiren bile müşriklere en ufak bir taviz vermedi. Çünkü Bilal Allah uğrunda canını feda etmesini gerçekten küçümsedi. Tazip eden kavmi de onu öldürmeyi küçümsediler. Bu yüzden müşrikler Bilal'dan istediklerini koparamayınca onu tutup çoluk çocuklara ayak takımına teslim ettiler. Bu serseri takım onu Mekke sokaklarında ve çevresinde dağ yollarında süründürdüler. Bilal ise Allah bir, Allah bir, Allah birdir diyordu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. 151 Enes bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam and olsun ki Allah uğrunda gerçekten bana eziyet edildi. O esnada benden başka hiç kimseye eziyet edilmiyordu. Ve Allah uğrunda hakikaten ben korkutuldum, tehdit edildim. O zaman da benden başka hiç kimse korkutulmuyordu. Bilal'in kendi koltuğu altında sakladığı bir parça azıktan başka ne bende ne de Bilal'de bir canlının yiyebileceği bir şey bulunmadığı halde üçüncü gece üzerimize gelip bastı. Evet. La ilahe illallah. 152 Salim'den Abdullah bin Ömer Bilal bin Abdullah Bilallerin en hayırlısıdır dedi. İbn Ömer Bilal'ın babası şaire sen yalan söyledin hayır. Bilallerin en hayırlısı oğlum Bilal değildir. Fakat aleyhissalatü vesselam Bilal'ı en hayırlı Bilal'dır dedi demiştir. Ve Bilal Habeşi övmüştür. Allah onlardan razı olsun. 155 Enes'ten Zeyd bin Sabit hakkında feraizi en iyi bilen odur demiştir. 156 Abdullah bin Amr'dan ben aleyhissalatü vesselam'dan Ebu Zer'den daha doğru düzgün sözlü bir adam yer küresi taşımamış ve gökyüzü gölgelememiştir buyurmuştur. 157 Elbera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam'a Ukeydir tarafından ipekli kumaştan bir parça hediye edildi. Sahabeler güzelliğine ve yumuşaklığına hayret ettikleri kumaşı birbirinin elinden almaya, elleyip incelemeye başladılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, siz bu kumaşın güzelliğine ve yumuşaklığına taaccüp mü ediyorsunuz? Sahabeler, evet ya Resulullah dediler. Bu cevap üzerine Aleyhisselatü Vesselam, nefsimi elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sa'd İbni Muaz'ın cennetteki mendilleri çok beğendiğiniz bu ipek kumaştan şüphesiz çok daha hayırlı ve çok daha güzeldir buyurmuştur. Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Rahman'ın arşı Sa'd bin Muaz'ın ölümüyle titredi buyurmuştur. Evet. Allah onlardan razı olsun. 159 Cerir bin Abdullah el-Beceli'den ben Müslüman olduğum zamandan beri Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmek istedim. Her defasında o beni kabul buyurdu. Hiç beni geri çevirmedi. Ve beni gördükçe yüzüme gülümsedi. At üzerinde duramadığımı, kendimi tutamadığımı bir ara Resulullah'a arz etmekle halimden şikayetçi oldum. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam mübarek eliyle göğsüme şiddetli bir darbe vurdu. Sonra Allah'ım sen Celil'i at üstünde sabit kıl. Onu hidayete erici ve hidayete erdirilmiş kıl diyerek duada buyurdu. Allah'ım aynı dua bizim için de geçerli. Amin ya Rabbi. 160 Rafi bin Hadiş'ten Cibril aleyhissalatü vesselama geldi ve ey Allah'ın peygamberi, Bedir savaşına katılan sahabeleri sizler kendi aranızda nasıl bir mertebe sahibi olarak sayarsınız diye sordu. Buna cevaben onları Müslümanların en seçkin ve en üstün simalar olarak sayarız buyurdu. Soru sahibi melek, sizler o kahramanları üstün saydığınız gibi Bedir savaşına katılan melekler de bizce meleklerin en hayırlı olanlarıdır dedi. Allahu Ekber. 161 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ey müminler, sakın benim ashabıma sövmeyin. Çünkü onların şeref ve fazileti pek yüksektir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden birisi Uhud dağı kadar altın sadaka verdiği farz edilse, bu koca sadakanın sevabı ashabımdan birisinin iki avuç hurma sadakasının sevabına erişemez. Hatta bunun yarısına bile erişemez. Evet. Allah onlardan razı olsun. 162 Abdullah İbn Ömer'den, ey Müslümanlar, sakın Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına sövmeyin. Çünkü onlardan birisinin bir saatlik kıyamı sizden birisinin ömür boyunca işlediği amelinden daha hayırlıdır. Evet. 163. Ne kadar yabancı geliyor bu kelimeler. Evet. 163 Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam, kim Ensar'ı severse Allah da onu sever. Kim onlara buğz ederse Allah da ona buğz eder. 164 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam, Ensar bedene en yakın iç elbise gibidir. Diğer insanlar da nispeten tenden uzak olan en üst elbise gibidir. Eğer insanlar bir dere veya dağ yoluna yönelip ve Ensar da başka bir dere yoluna yönelmiş olsalar, şüphesiz ben Ensar'ın yöneldiği dere yolunda giderdim. Ve eğer hicretin yüce şeref ve üstün fazileti olmasaydı, muhakkak ben kendimi Ensar'dan bir kişi saymış olurdum. 165 Amr İbni Af'tan Aleyhisselatü Vesselam, Allah Ensar'a, Ensar'ın oğullarına ve Ensar'ın oğullarının oğullarına rahmet eylesin. Amin ya Rabbi. 166 İbni Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam beni bir ara kucakladı ve Allah'ım buna hikmet ve kitabı Kur'an'ın tevilini öğret diye dua etti. Amin ya Rabbi. Bizlere de Rabbim aynı şeyi nasip etsin. 167 Abide'den Hazreti Ali haricilerden bahsederken şöyle demiştir. Hariciler arasında kolları doğuştan çok kısa olan bir adam vardı. Eğer sizlerin amelleri bırakacak ve günahları işlemeye cesaret edecek derece sevilmeniz endişesi olmasaydı, haricileri öldüren kimseler için Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'ın dili üzerine söz verdiği mükafata ait hadisi size rivayet ederdim. Ben Ali'ye kastettiğin hadisi Aleyhisselatü Vesselam'dan işittin mi dedim. Ali üç defa evet. Bizzat Aleyhisselatü Vesselam'dan Kabe'nin Rabbine andolsun ki işittim buyurmuştur. 168 Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam Kıyamete yakın devirde yaşları küçük, akılları noksan, tecrübeleri kıt bir zümre çıkacak. Onlar harici fırkasıdır. İnsanların sözlerinin en hayırlısı olan peygamberin tebliğinden bahsedecekler. Kur'an okuyacaklar. Fakat okudukları Kur'an onların boğaz çemberinden öteye geçmeyecektir. Bunlar şiddetle atılan okun avı delip de öte yandan çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklar. Bunun kim onlara rastlarsa onları hemen öldürsün. Çünkü onları öldürmek Allah katında katilleri için ecir ve sevaptır. 169 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam sizden herhangi birisi türüyecek olan o kavmin namazlarının yanında kendi namazını, onların oruçlarının yanında kendi orucunu küçük görecektir. Onlar okun avdan delip çıktığı gibi dinden çıkacak. Okun sahibi avı delip geçen okunu alır, tetkik eder, okunun demirine bakar, kan namına bir şey görmez. Okun kirişine bakar, orada da bir şey görmez. Sonra ağaç kısmına bakar, orada da bir şey göremez. Bundan sonra yelelerine bakar, bunda da kan izinden bir şey görüp görmeyeceğinden şüphelenir. 170 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz benden sonra ümmetimden bir kavim türer. Bu kavim Kur'an okuyacaklar. Fakat Kur'an onların boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Sonra dine dönmeyecekler. Onlar insanların ve hayvanların en şerlileridir buyurmuştur. Allah onların şerlerinden bizi korusun. 171 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden bir kısım insanlar muhakkak Kur'an okuyacak fakat okun avı delerek hızla çıktığı gibi onlar da süratten İslamiyet'ten çıkacaklar. 172 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Mekke civarında Cilane denilen mevkide külçe altın, gümüş ve ganimet mallarını taksim ediyordu. Mal Bilal'ın eteği içindeydi. Bu sırada bir kişi küstahça "Ya Muhammed, adaletle hükmet. Allah'tan kork." dedi. Aleyhissalatü vesselam "Sana azap olsun. Ben adalet etmezsem benden sonra kim adalet eder?" dedi. Bundan sonra Ömer "Ya Resulullah, şu münafığın boynunu vurayım." dedi. Aleyhissalatü vesselam Ömer'e şüphesiz bu adamın arkadaşları ve arkadaşlıkları vardır. Bunlar Kur'an okuyacak fakat Kur'an onların boyun çemberini geçmeyecek. Ok suratla avı delerek öteye çıktığı gibi bunlar da dinden hızla çıkacaklar buyurdu. 173 İbni Ebu Evfa'dan Aleyhissalatü vesselam hariciler cehennemin köpekleridir buyurmuştur. 174 Abdullah İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam öyle genç bir cemaat türüyecek ki Kur'an okuyacaklar fakat okudukları Kur'an onların boğazlarının çemberlerinden öteye geçmeyecek. Onlardan bir grup çıktıkça hemen kökleri kazınmalıdır. Evet. Allah onların şerrinden bizleri korusun. O kadar sert tabiatları olacak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi onlar cehennem köpeği olacak diyor. Hakikaten çok cedelci, hakikaten sert, gördüklerinde aynen köpeğin insanı gördüğü gibi nasıl hırlayıp kapıyorsa bunlar da Müslümanları görüp böyle kaparlar. 175 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam son zamanlarda bu ümmet içinde öyle bir kavim çıkacak ki Kur'an okuyacaklar fakat okudukları Kur'an onların boğazlarının çemberini ve boğazlarını geçmeyecek. Onların alameti saçlarını kazıtmak suretiyle tıraş olmalarıdır. Siz onları gördüğünüz veya onlara rastladığınızda hemen onları öldürün. 176 Ebu Galip'ten, o da Ebu Umame'den, öldürülen hariciler gök kubbenin altında öldürülenlerin en kötüleridir. Öldürülen insanların en hayırlısı da haricilerin öldürdüğü kimselerdir. Çünkü onlar şehit olurlar. Hariciler cehennem ehlinin köpekleridir. Bunlar Müslüman idiler, sonra kafir oldular. Allahu Ekber. 177 Cerir bin Abdullah'tan, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Kendisi ayın 14. gecesi dolunaya bakıp, şu aya nasıl hepiniz izdihamsız olarak ve sıkışıp üst üste yığılmanıza ihtiyaç kalmadan görüyorsanız, şüphesiz Rabbinizi de kıyamet günü öylece göreceksiniz. Artık güneşin doğuşundan ve batışından önceki namazların birbirinden alıkonmamaya gücünüz yeterse onu işleyin buyurdu. Sonra Kaf suresinin 39. ayetini okudu. Ve güneşin doğuşundan önce de grubundan önce de Rabbini hamd ile tesbih et. 178 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam ayın 14. gecesi dolunayı görebilmek için izdihama ve üst üste yığılmaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Sahabeler hayır dedi. İşte böylece kıyamet günü Rabbinizi görebilmek için hiçbir izdihama ve üst üste yığılmaya ihtiyaç duymayacaksınız buyurdu. 179 Ebu Said el-Hudri'den, biz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulullah, kıyamet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz? Aleyhisselatü Vesselam, siz güneşi öğle zamanı ve hiçbir bulut yokken görmek için itişip kalkışmaya, birbirinize zahmet etmeye ihtiyaç görür müsünüz? Hayır ya Resulullah dedik. Siz ayın 14. gecesi dolunayı, yine hava ayaz iken veya hiçbir bulut yok iken görmek için birbirinize izdiham eder misiniz? Hayır ya Resulullah dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz Allah'ı görmek hususunda ancak öğle güneşi ve dolunayı görmek için duyduğunuz izdiham kadar bir zahmet göreceksiniz. Yani güneş ve ayı görmek için nasıl hiçbir zahmet çekmiyorsanız, ahiret günü Allah-u Teala'yı görmek için de hiçbir zahmet çekmeyeceksiniz buyurdu. Allah'ım bizleri bundan mahrum eyleme. Cennete, cennette cemalini sürekli görenlerden eyle. Amin ya Rabbi. 180 Ebu Rezin'den, ben Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulullah, kıyamet günü biz Allah'ı görecek miyiz diye ve mahlukat içinde Allah'ı görebilmenin alameti nedir diye sordum. Aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Rezin, hepiniz ayrı ayrı ve izdihamsız olarak ayı görüyor musunuz? Ben evet dedim. İşte Allah her şeyden büyük ve yücedir ve rahatlıkla gördüğünüz ay Allah'ın yaratıkları içinde bir alamettir buyurdu. 181 Ebu Rezin'den, Aleyhisselatü Vesselam, sıkıntılı durumlarının değişmesi yakın olmakla beraber kulların ümitsizliğe kapılmalarına Allah güldü buyurdu. Ebu Rezin dedi ki, ben ya Resulullah, Allah-u Teala güler mi dedim. Evet buyurdu. Bunun üzerine ben gülmek vasfını taşıyan bir Rab'dan daima hayır buluruz dedim. La ilahe illallah. 182 Ebu Rezin'den, ben Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulullah, Rabbimiz mahlukatı yaratmadan önce neredeydi diye sordum. Aleyhissalatü vesselam, Rabbimiz ne altında ne de üstünde hava bulunmayan bir amadaydı. Orada hiçbir yaratık yoktu. Rabbinizin arşı su üstündedir buyurdu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selametle. 183 Saffan bin Muhriz el Mazini'den Abdullah bin Ömer bir ara Kabe'yi tavaf ederken biz de onunla beraberdik. Aniden bir adam ona çıkıp geldi. Ya İbn Ömer, aleyhissalatü vesselamın kıyamet günü Allah ile müminler arasında cereyan edecek olan özel görüşme hakkında buyurduğu şeyleri kendisinden sen nasıl işittin diye sordu. Buna necva denir. Abdullah İbn Ömer, ben aleyhissalatü vesselamdan şöyle işittim dedi. Mümin kul kıyamet günü Rabbine öyle bir derece yaklaştırılır ki artık Rabbi onun sırrını mahşer ehlinden saklamış olur. Sonra Rabbi ona bütün günahlarını ikrar ettirir. Rabbi ona günahlarını itiraf ettirirken şunu işlediğini sen bilir misin diye sorar. Mümin de ya Rabbi bilirim der. Nihayet müminin işlediği günahlar hakkında itirafları Allah'ın dilediği miktara ulaşınca Allahu Teala ona şüphesiz ben senin işlediğin günahları dünyada senin için örttüm. Bugün de senin için o günahlarını mağfiret ediyorum buyurur. Aleyhissalatü vesselam der ki sonra onun hasenatının sayfası veya defteri onun sağ eline verilir. Aleyhissalatü vesselam ama kafir veya münafık ise şahitlerin başları üzerinde nida edilerek şöyle denir. Şunlar Rabbine karşı yalan söyleyenlerdir. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Allah bizleri mağfiret ettiklerinden kılsın. İleriki hadislerde gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük düşmek nedir bilir misiniz diye soruyor. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü bir insan ki diyor üzerine düşen bir görevi yerine getiremez ve insanların üzerinde küçük düşer diyor. Hayır diyor, aksine küçük düşmek odur ki diyor bir münker görürsün, o gördüğün münkere mani olacak güç de sende var. Ona mani olmadan oradan gidersin diyor. Ve Allah kıyamet gününde bütün mahlukatın gözünün önünde seni hesaba çeker. Ey kulum, falan yerden geçiyordun. Oradaki insanlar da münker işliyordu. Sen de buna mani olacak güçteydin. Ona neden mani olmadın dediğinde o korktum diyecek diyor. Allah Azze ve Celle korkmaya layık ben değil miyim diyecek diyor. İşte küçük düşme budur diyor. Evet. 184 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam cennet ehli kendilerine verilen nimet içinde yaşarken aniden onlara bir nur çıkıp yükselecek. Bunun üzerine onlar başlarını kaldırıp bu nura bakacak. İşte o anda Rab Teala şanına layık bir yükseklik ve yücelikle onların fevkinde onlara zuhur edecek. Sonra onlara ey cennet ehli selam sizlere olsun buyurulacak. Allahu Teala selam verdikten sonra onlara bakacak. Onlar da Allah'a bakacaklar da Allah'a baktıkları sürece hiçbir nimete iltifat etmeyecekler. Nihayet Allah zatını onlar tarafından görülmez kılacak. Fakat cennet ehlinin makamlarında ve onların üzerinde Allah'ın nuru ve bereketi devamlı kalacak. Allah bizi onlardan kılsın. 185 Adi bin Hatim'den Aleyhisselatü Vesselam sizden hiç kimse yok ki Rabb'ı ahiret günü kendisiyle konuşacak olmasın. Rabbimiz her birimiz ile ayrı ayrı konuşacakken de Rab ile kul arasında tercüman bulunmayacaktır. Bu esnada kul sağına bakar, önceden sunmuş olduğu amelinden başka hiçbir şey görmez. Soluna bakar, takdim ettiği amelinden başka hiçbir şey görmez. Önüne bakar, cehennem ateşini görür. Sizden kim cehennem ateşinden bir hurma tanesinin yarısıyla da olsa korunabilirse bunu yapsın. 186 Abdullah bin Kays'tan, Ebu Musa el-Eşari'den, aleyhissalatü vesselam, kapları ve bütün eşyaları gümüşten olan iki cennet vardır. Ve kapları ile bütün eşyaları altından olan iki cennet daha vardır. Adın cenneti. Cennet ehli ile bunların Rabları Tebareke ve Teala'ya bakmaları bakımından Allah'ın zatı üzerindeki azamet ve kibriya, rida vasfından başka bir engel yoktur.